Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Ja, hej med jer. Vi står foran noget, der hedder Mamma Mia, som er en café og et værested for psykisk sårbare. Midt i København, næsten ved Utterslev Torv. Der er lidt trafik, ikke? Men det er et fandme dejligt sted, det er det, ikke? 24/7 dokumentar præsenterer Stemmer indefra. Vi befinder os ved et lille gadekær. Et uventet åndehul midt i et trafikeret kryds på Utterslev Torv i Københavns nordvestkvarter. Solen står højt på himlen og indhylder stedet i en tung, varm luft. Ved gadekæret ligger en kirke, en frisør, et pizzeria og en bodega. Og så ligger der en lille undselig café i bunden af en 3-etagers kommunefarvet bygning. Udenfor på fortorvet står en håndfuld havestole og et lille cafébord på et tæppe af kunstigt græs. Indenfor dufter der filterkaffe og aviser. Hister her på bordene ligger der et ugeblad, et par læsebriller, en pakke cigaretter. Og fra en lille bardisk kan man købe te, vand og kaffe. Mamma Mia, hvor grunden til det hedder Mamma Mia, det er for mange år siden. Der skulle vi have lokaler til det her værested. Og så fandt vi nogen her, hvor vi står i et gammelt pizzeria. Og pizzeriet hed Mamma Mia. Mamma Mia er et samværstilbud for sindslidende, og stedet har eksisteret siden 1991. I denne udsendelse skal du møde tre af caféens brugere. Jo, jeg ved ikke, hvor meget du vil have, men jeg hedder Tina. Jeg er 53 år. Jeg har fået, eller er psykisk syg. Jeg har fået min diagnose i 8. Har kommet her på Mamma Mia i 8-9 år. Ja, jeg bor hjemme. Jeg har en lejlighed, hvor jeg har haft hjælp på. Og det har jeg heldigvis ikke mere. Altså, det eneste, jeg har nu, det er jo et hjemmehjælp. Hvad er det for en diagnose, du har fået? Åh, jeg har mange. Jeg har det, de kalder det meget, på meget fint dansk, hedder det innovativ ængstelig personlighedsforstyrrelse. Det er meget pænt, ikke? Det betyder simpelthen, at jeg er bange for mennesker. Fremmede mennesker. Folk, jeg ikke kender. Så har jeg angst. Jeg har en kronisk depression. Så det er det, der også har været med til, at jeg er kommet her. De første 2 år, jeg kom, der fæs jeg ind langs panelerne, og skulle i hvert fald ikke lægges mærke til. Jeg var nervøs både på, hvad personalet kunne finde på, hvad brugerne kunne finde på. Jeg havde ikke tillid til andre mennesker overhovedet. Hvordan er det at så sidde sammen med mig? Jeg er jo fremmed, og altså, hvordan kan det være, at du kan det? Det kan jeg, fordi jeg ved, at lige herinde på den anden side af døren, der sidder der altså nogle mennesker, som jeg kan løbe ud til og sige, hjælp, jeg har brug for hjælp. Altså, og jeg ved, at de, hvis jeg bryder sammen, så er de der til at samle op bagefter. Hvis du havde fanget mig ude på gaden med det der monstrum der, så var jeg løbet den anden vej. Altså, det havde jeg ikke ture. Men fordi det er her, og det er på Mamma Mia, og det er en tryg base for mig, så kan jeg utrolig meget, som jeg ikke kan, når jeg kommer ud i den virkelige verden. Og nu føler jeg ikke, du er fremmed, fordi du var her også i går. Så helt fremmed er du ikke, og du virker tillidsvækkende, for mig i hvert fald. Jeg har nogle dejlige øjne. Så, ja. Det kan være, det er dig, der skal føre vise vej, Lars. Det er det måske nok. Vi har bare en massagestol her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bruger den. Nå, Lars, nu har jeg fået kabret dig. Ja. Og vi sidder i tv-stuen på Mamma Mia. Ja, det gør vi. Kan du ikke lige først præsentere dig selv? Jeg hedder Lars. Jeg er skizofren. Tidligere misbruger i stor stil, og med meget pinefuldt liv med social fobi. Og jeg vandt så over alkoholen i 99, og har ikke rørt en dråbe alkohol siden 2002. På den måde, ikke? Og smøgerne, de røg i 2006. Og cannabisen har jeg ikke røget siden foråret og 2000. På den måde, ikke? Hvornår opdager du første gang, at der er noget galt med din psyke, eller der er noget, altså du fejler noget? Hvornår opdager du det første gang? Det har faktisk noget at gøre med min alkohol, ikke? Fordi at jeg fandt ud af, at jeg var bange for mennesker, og jeg var bange for, at de kunne se på, at jeg var syg, og jeg var bange for, at de kunne se, at jeg rystede på hænderne. Og når jeg så var bange for det, og var blandt fremmede mennesker, det kan være i en bus eller et eller andet, der var jeg meget, meget... Spændt som en fjeder, ikke? Ja, på den måde, ikke? Og hvordan taklede du så, når du fik det sådan? Hvordan gik du til lægen, eller begyndte du, røg du bare dybere ned i misbruget? Det var diverse læger. Det var hudlæger, og en neurolog, og diverse psykiater, og det ene og andet. Og fandt ud af, at der var alkohol, altså bare skide effektivt. Hvis man skulle have taget stivet så lidt af. Hvis man skulle have en bus eller et eller andet, ikke havde lyst til det. Så klare mig det bedre, hvis man havde fået et par elefanter, ikke? På den måde, ja. Så du fik ikke nogen diagnose til at starte med? Jo. Altså, den der sygeplejerske, jeg snakker om, hun sagde, at de mente, at jeg havde været skizofren siden 16 år, eller noget. Og det havde jeg ikke fået noget at vide om, men sådan var det. Ja, jeg vil sige, at det går sgu egentlig meget godt. Det gør det godt. Jeg har en god funktion. Og en toværelses lejlighed ved altan, og jeg hverken ryger eller drikker, og jeg har købt dem her, ikke? Ja, du sidder med nogle høretelefoner på. Ja, det er min hovedtelefoner, dem her, ikke? Kan du ikke lige prøve at beskrive for lytteren, hvad det er, du har taget af hals nu? Så det her, det er et par hovedtelefoner. De er trådløse. Det tager langt tid for dem at lade op, men på den anden side set, så skal man bare gå hjem, og når man lige før man lægger sig til at sove, så oplader man smartphone og de her hovedtelefoner, og så er de klar til en, når man vågner op om morgenen, ikke? Og så kører man rundt i sin lejlighed på havregryn og kaffe, og streamer techno, ikke? For så er det, jeg mener. Og streamer hvad? Streamer techno. Jamen, jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som sådan i 25 år. Og der har jeg haft sådan forskellige stillinger. Souschef, leder, tillidsmand. Så jeg har været på, og jeg elskede det. Altså. Men jeg tror, jeg har haft de første 20 arbejdspladser. Og det er simpelthen, fordi jeg begyndte at kede mig. Og når jeg begyndte at kede mig, så blev jeg provokerende. Og så blev jeg enten fyret, eller nåede jeg selv at sige op, inden at fyresedlen kom, ikke? Og det handlemønster er ikke helt normalt, fordi det var dem, der var idioter, ikke? Altså, det var bestemt ikke mig. Men det var så under min behandling og sådan noget, jeg har fundet ud af, at det er ikke en, det er personlighedsforstyrrelsen, som går ind og provokerer det her frem, ikke? Men du siger jo, eller du forklarer, Tina, at du på et tidspunkt netop får det sådan, at det er svært at være i selskab med mange andre mennesker, og du bliver lidt nervøs for, hvilken dagsorden folk, som du er sammen med, hvilken dagsorden de har. Hvornår begynder du at mærke de følelser? Dem har jeg altid haft. Jeg har bare ikke haft noget sæt på det. Men jeg har aldrig... Jo, som helt ung, så gik jeg meget i byen og havde det sjovt. Men... Jeg vil sige, at omkring de der 25-30, der begyndte jeg at trække mig tilbage fra fester og gå i byen. Fordi jeg synes faktisk ikke, at det var sjovt. Jeg følte mig tit alene, selvom jeg sad imellem mange. Og havde det sådan set ikke særlig godt. Altså, jeg var nervøs, jeg rystede, jeg svedte af helvede til røg for meget. Og sad og ventede på, at nu kunne jeg gå hjem, ikke? Og det har jeg nok gjort i mange år, og så til sidst valgte jeg at lade være at komme. Så. Lars, du fortæller, at du også bruger hovedtelefonerne til at lukke det hele lidt ude. Hvad mener du med det? Ja, der er to ting. Jeg kan jo ikke tillade mig at spille musik klokken 5 om morgenen i min lejlighed. Det kan jeg ikke tillade mig. Så det bliver nødvendigvis hovedtelefoner, ikke? Og så er der det der med, at jeg stimulerer mig selv med rytmer, ikke? Og så måske også noget for at holde nogle ting ude på en eller anden måde. Jeg kan også sige, at det udfylder mig. Udfylder mig. Ja, det er mærkeligt udtryk, ikke? Men det udfylder mig faktisk. Det lindrer mig at høre musik. Det var pludselig udtryk, det har jeg ikke tænkt over før. Men det er et udmærket udtryk for det, ikke? For jeg er virkelig, virkelig glad for at høre det. Det synes jeg er en meget flot måde at beskrive det på. Nu tager du noget op af den lille taske, du har på maven. Det er en skuldertaske, dem har jeg 2 af. Og så har jeg også en bæltetaske, og så har jeg en fiskervest. Udelukkende fordi, at der er så plads til, der er så mange lommer i, så jeg kan have alt muligt lort i, ikke? Du ser her, ikke? Ja, jeg kan måske lige beskrive, fordi Lars, lytterne kan jo ikke se, hvordan du ser ud. Du har, ja, du har shorts på, og så har du en kortærmet skjorte. Du kan selv beskrive det. Ja, korte bukser og en kortærmet skjorte. Og 2 skuldertasker og en bæltetaske. Og så en fiskervest til at have alle mulige ting og sager på mig. Det er noget med at være beredt eller sådan noget. Jeg er ikke spejler eller et eller andet. Men det er bare til, så jeg dækker ind til enhver situation, ikke? Jeg er ganske almindelig pas har jeg, og ekstern harddisk og så videre. Jeg har alt muligt lort på mig, ikke? Altså det en af grundene til, at jeg slår rundt med alt mit lort, ikke? For så skulle du bare se min rygsæk, ikke? Der er virkelig bare lort med computer og alt muligt lort, ikke? Men jeg er bange for, at der er nogen, der skal indbrud i min lejlighed, mens jeg, når jeg er væk fra lejligheden, så har jeg det hele lortet på mig i stedet for, på den måde, ikke? Så har jeg mange gange det der med at være skizofren i en tilfældig lejlighed, at der foregår et eller andet her hos naboen, og de følger med i et eller andet i ens liv og sådan noget. Altså det tror jeg, der er mange skizofrene, der har, ikke? At man føler, at man oplever en eller anden, hele tiden en eller anden form for aktivitet, også telepatisk, men også det der med, om de nu bagvæsker en og den slags ting. Jeg tror, der er rigtig mange syge, der har de der lidt småparne ud til de her forestillinger, ikke? Hvordan kunne de forestillinger lyde, hvis man skulle sige dem højt? Hvordan kunne de tanker lyde, hvis du skulle sige dem højt? Altså, hvordan kunne de tanker se ud? Eller sådan? Du siger i forhold til, at der sker noget i en lejlighed inde ved siden af. Ja, det kan for eksempel være, at jeg i en del år, altså bor inde hos min nabo, på den ene side, i den opgang, hvor jeg bor i, der bor en mand, der hedder Hansen, med fuldskæg osv., og meget, meget flink. Ikke? Men jeg oplever, så har været, at der sker det i både det ene og det andet, ikke? Derinde, ikke? Og så har jeg hørt kvindestemmer derinde fra i nogle år, ikke? Og nogle gange er det godt, og andre gange føler jeg med, at så kommer jeg og kæfter op om, og det kan også være højligt, at jeg kæfter op om privatlivets fred og boligens rettighed, ikke? Hvor jeg føler, at jeg ikke kan få lov til at være mig selv, og jeg føler, at naboer, der kommer ind og stikker sprøjler i mig, og den slags ting, ikke? På et tidspunkt, så får du en diagnose. I 2008? Ja, 7 stykker. Ja, ja, ja. Hvordan kommer det dertil? Altså, fordi du siger samtidig, at du ikke på noget tidspunkt rigtigt har tænkt, at du fejlede noget. Men så får du alligevel en diagnose. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kommer det til at ske? Det kommer til at ske ved, at jeg faktisk isolerer mig. Lige pludselig sidder jeg 3 måneder derhjemme uden at se en sjæl. Kommer ikke på gaden. Heldigvis kan man handle på nettet. Så det var den måde, jeg fik handlet på. Og der havde jeg så en veninde, som på et tidspunkt fanger mig og kommer op til mig og begynder at hive mig ud. Og jeg er bare ned i fakta, for nu skal jeg sgu selv handle. Det er noget pjat, at jeg bare sidder der. Og så foreslår hun mig, at vi kontakter min læge og spørger, om jeg ikke kan komme på Stolpegården. Som er et sted, hvor de behandler for angst og depression. Det var det, jeg havde fået konstateret på det her tidspunkt. Og derude, mens jeg var i behandling for det, finder de så ud af, at der er noget mere, og henviser sig til Bispebjerg, til ambulant behandling på Bispebjerg Hospital. Og der finder jeg ud af, at jeg er tosset. Eller der er noget galt, ikke? Ja. Hvad sker der, når man kommer derop? Hvor? På Bispebjerg. Jamen, der sker jo det. Altså, jeg startede jo med at skulle ind til en samtale hos en psykolog, som varede i... Var længe, i hvert fald. Halvanden time, to timer. Hvor man bliver, jeg blev stillet... Jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål skulle svare på underlige ting, synes jeg selv. Og så efterfølgende der, så sagde hun så, efter hun har snakket med mig, så sagde hun, ja, det kan jeg godt se, du har brug for hjælp, så du bliver sat på venteliste, og så for øvrigt skal du lige begynde at komme på et værested, så du kan få noget socialt kontakt igen. Du skal lære at være social. Og så sagde jeg det, og så kom hun så med brosyrene fra Mamma Mia. Hvad tænkte du, da hun gav dig den brosyre? Jeg tænkte, hun er sindssyg. Det gjorde jeg faktisk. Jeg tænkte, hvad fanden skal jeg med det? Jeg er jo ikke, altså, jeg forestillede mig, det her var sådan et sted, hvor de gik og lallede rundt alle sammen, og ikke havde noget sprog, ikke? Altså, så jeg kom her ikke. Altså, det var noget pjat. Jeg var ny i faget, skulle jeg til at sige, ikke? Så jeg havde meget svært ved at acceptere, at jeg var psykisk syg. Altså, jamen, jeg havde jo arbejdet i 25 år. Jeg havde jo haft et normalt liv. Altså, så psykisk syg var jeg i hvert fald ikke. Altså, når jeg kom herned og så på dem, der var herned, så sagde jeg, de har da meget værre end mig. De er da meget mere syge, end jeg er. Så. Jeg fødte i Allerød hjemmefødsel, ikke? Og så flytter vi til Herlev. Og så flyttede vi til Esbjerg, og så har jeg været en smule forbi Odense og Cambridge i England. Og så flyttede vi til Humlebæk. Og derfra kom jeg på søfartsskole i Esbjerg, nej, søfartsskole i Svendborg. Noget, der hedder Cockblad Søfartsskole, det kom jeg i 81. Og så har jeg så været ude og sejle to langfarter, men jeg var en drukkenbold, ikke? Og jeg var helt vildt ved den sprut der. Det vidste jeg også, før jeg kom ud og sejle, at når jeg havde råd til det, altså så... Jeg kan huske, mens jeg gik og ventede på, at jeg skulle på søfartsskolen, der var 3-4 måneder der, hvor jeg arbejdede på en fabrik. Og der... det her havde gode penge, og jeg boede derhjemme. Så det var der noget med, at når jeg havde været at spise aftensmad, så gik jeg tur på hunden ned forbi den nærmeste tankstation, og købte en pose fuld med stærke øl, FF og elefant eller sådan noget, ikke? Og guldtuborg og sådan noget. Ikke? Og så drak jeg mig fuld, og det var hver aften. Ja. Og der var ingen, der sagde noget. Der var ingen, der sagde noget. Nu er jeg så blevet læsor, ikke? Altså min hjerne, den fungerer ikke optimalt, men jeg synes, jeg har en god livskvalitet, det vil jeg sige. Hvorfor drak du så meget dengang? Altså, jeg var helt vildt ved den giftige alkohol. Jeg var helt vildt ved den. Det var jeg. Og det gav... Jo, mine forældre, de drak jo derhjemme, så det var så ligesom, det var alkohol var en slags problemløsning, som vi havde lært hjemmefra, ikke? På den måde, ikke? Ja. Hvordan går det så, altså efter du har været ude og sejler, du kommer hjem og så videre, du siger, du drak som et hul i jorden, Lars, kan du prøve at beskrive, hvordan det var ledes? Det var noget med, at jeg skulle have mine morgenbøger. Og så har jeg begyndt at eksperimentere med amfetamin og lignende ting. Og det kom efter et par år allerede, og så hurtigt op, at jeg har i en periode på et par år på Vesterbro, har injiceret et eller andet i nogle små blå breve, som, det virkede kraftigt på mig, det gjorde det. Og hvordan fanden jeg så har brugt det på, det ved jeg ikke, jeg kan godt fortælle dig. Det var med lålen og rapportbladet ud over det hele, og så simpelthen selvtilfredsstillelse med hele lortet, ikke? Med måske 10 rapportbladet ud, sofaen og sofabordet hele lortet. Jeg var temmelig uhæmmet, ikke? Det var jeg, og så de der kanyler, altså, det var ikke særlig smart med det. Jeg kan ikke komme tog alene, for eksempel. Jeg kommer, altså jeg har min comfort zone, som hedder Nørrebro, og det herude, hvor jeg kan komme uden at skal have hjælp. jeg kontakter stadigvæk ikke andre. Jeg har nogle veninder, som jeg har kendt igennem rigtig mange år. Jeg kan lige skrive til lidt til dem på mailen, fordi så forstyrrer jeg ikke. Men jeg kunne aldrig finde på at ringe til dem, fordi så vil jeg jo forstyrre dem. Altså, og der kan stadigvæk knive ind imellem med at gå ud og handle. Så hvis jeg skal i nye forretninger, så kan jeg ikke, så skal jeg have hjælp. Jeg var ude og købe tøj her for en uges tid siden, der måtte jeg have en af de andre brugere hernede fra med. Fordi jeg turde ikke. Jeg turde ikke tage til Frederiksberg-centret alene. Altså. Hvad ville der ske, hvis du, hvad skal man sige, trodsede det, eller hvis der nærmest kom en kran og løftede dig op og bar dig ned i Frederiksberg-centret uden din vilje? Hvordan ville du have det? Hvad ville der ske? Jeg ville have det af helvede til. Jeg vil ryste indvendigt. Jeg vil galopperende hjerte, jeg vil kold sved over det hele. Jeg vil ikke kunne fremstamme så meget som tre sammenhængende ord. Og jeg vil gøre alt for at komme hjem så hurtigt som muligt. Altså, og så vil jeg så vælge, fordi det er det, jeg vil vælge bussen, fordi der kan jeg komme af. Altså hvis jeg bliver bange, ganske enkelt. Hvis jeg begynder at tro, at de alle sammen. Fordi jeg har jo altid troet, at folk, de, når folk var bag mig, så ved de mig ondt. Altså, og det er lidt svært i en bus, ikke at have folk bag sig. Og hvad er det, du frygter, de for eksempel kunne finde på at gøre? Hvad er det for nogle tanker, du får? Tænk, hvis de skulle begynde at snakke med mig. Det er den der utryghed ved fremmede. Jeg kan ikke stole på dem. For jeg ved ikke, hvad de kunne finde på at gøre. Det er ikke, fordi jeg tror, de vil slå mig ihjel, eller stikke mig i ryggen, eller slå mig i hovedet, eller noget af den stil, men og alligevel. Altså, angsten for, at de kunne finde på at gøre et eller andet, som jeg ikke lige var indstillet på, skulle ske. Og det kan være alt lige fra at snakke til mig, eller spørge mig, om næste station hedder, eller om jeg ved, hvad klokken er. Og det kan få mig helt ud af befæbelsen, fordi jeg så koncentrerer mig så meget om det at køre. Altså, nu skal jeg fra A til B, og så skal der ikke komme en og kotte vejen, før jeg er fremme ved B. Altså, jamen, jeg kan blive forskrækket, bare der er en, der rejser sig op og gå ud af toget. Ikke? Så kan jeg simpelthen få chok, så jeg letter sådan en halv meter fra sædet. Altså, og jeg ved ikke, hvad det er, og hvorfor, men det var også det, som ligesom udløste det hele. Det var, at jeg gik på Nørrebrogade, og der gik nogen bag mig, og så begyndte jeg bare at tude. Men du fortæller så, at du har været misbruger, og du har blandt andet på Vesterbro i en periode. Ja, det var efter, hvor jeg havde lejet et værelse på Istergade. I 85, 86, 87, og så måtte jeg flytte ind for min mor, fordi den person, jeg havde lejet det værelse af, ikke kunne holde mig ud. Så jeg spillede, altså jeg var faktisk også pisse. Udover de der misbrug der, så var jeg hammerende psykotisk. Jeg var rigtig bindegal, ikke? Jeg kunne finde ud af at tage min medicin, som jeg skulle, ikke? Og bash og hash og alkohol. Og når jeg så ikke havde alkohol, så fik jeg det dårligt. Så fik jeg det rigtig dårligt, ikke? Hvor gammel var du dengang i 86? I 86, der har jeg været først i 20'erne, ikke? Så det. Og når du siger, at du dengang var hamrende psykotisk, hvad betyder det? Det betyder, at jeg har haft det kunne være Kristusoplevelser, det kunne være alt det hele drejede sig om mig, for så blev jeg gentagne gange blev indlagt på kommunehospitalet, det hedder det dengang, med hvor jeg så ofte kom ind og tog en 2-3 ugers pause for det hele, og slappede af og var skide psykotisk, og troede, jeg skulle få ud at flyve et rumskib sammen med en pige, jeg var forelsket i, og det sådan set. Og det hele drejede sig om mig, og det hele drejede sig om sex, og det hele drejede sig om det hele drejede sig om mig selv, ikke? Altså meget sådan, jeg ved ikke, hvor meget der er skizofreni, eller hvor meget der er alt muligt andet, det ved jeg ikke. Hvad var det for eksempel for nogle tanker, du havde? Du lidt inde på nogle af dem her med UFO og sådan noget, men hvad kunne det være for eksempel? Ja, det kunne selvfølgelig være, at jeg mente, at jeg ville få en gave i form af et rumskib, og så skulle jeg flyve mig op med en sygeplejerske til månen og frem og tilbage, og skideskør, jeg var skrubskør, Jeg tror kræfter mig langt ud. Okay. Så skal jeg sige, okay, jeg var på lukket afdelingen. Det kan man ikke gøre for. Men alligevel, jeg siger bare, at jeg var psykotisk dengang i denne periode. Det var jeg. Det havde været en stille og rolig dag. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skulle til lægen for, men det kunne også være fuldstændig ligegyldigt, for det kom vi ikke aldrig ind på. Men det havde været en dag hjemme, hvor jeg sagde, at nu er klokken ved at være, og så på det tidspunkt tog jeg ikke busser. Jeg vidste faktisk ikke, hvorfor jeg ikke tog busser. Så jeg gik den lille kilometer, mere er det ikke, op til min læge, og så på vejen. Altså, det var lige... Jeg ved ikke, om man kan... Ligesom et lynnedslag, som lige pludselig banker ned i hovedet på mig, og så siger de, bliver der sagt, der går nogen bag ved at passe på. Og så var det, at jeg vendte mig om, og jeg havde godt hørt dem, men så vendte jeg mig om og så dem. Altså to, jamen det var nydelige unge mænd, altså der var ikke noget at komme efter der. Altså, så tænkte jeg, jeg tror faktisk, at jeg tænkte, at de er ikke gode for mig, de der to. Altså, og jeg følte simpelthen, at de nærmest gik i nakken på mig, de gik sådan et pænt stykke bag mig. Og der gik jeg simpelthen, jeg vendte mig om med anden øjeblik for at holde øje med dem, og så på et tidspunkt, så brød jeg simpelthen sammen. Så gik jeg hurtigere, og så trillede tårerne ellers. Nu skulle jeg bare frem, ikke? Altså, og der tror jeg faktisk, det er en af de første gange, hvor jeg oplever angsten i udbrud. Altså, sådan uden selv at vide, at det var angst. Og hvor lang tid går du så med den følelse, og hvad sker der fremadrettet? Jamen, den følelse går jeg faktisk med, lige indtil jeg kommer til lægen og kommer ind på trappen, så kan jeg slappe af. Jeg græder stadigvæk, da jeg kommer op til lægen, og jeg bliver så henvist, eller siger, jeg bliver ikke henvist, hun ringer rundt til psykiater, for simpelthen at finde en, der kan tage mig med det samme. Og det finder hun så. Der sidder jeg så ude i venteværelset som en lille bitte mus. Altså, sådan følger mig også. Og sad og ventede på dommedag, altså skulle til psykiater, fanden uha, ikke? Altså, og skulle lige pludselig have medicin for angst og for depression, og hvad er det, der foregår, ikke? Altså. Kan du huske første gang, du prøver stoffer, altså andet end alkohol? Ja, det kan jeg godt huske. Der var jeg 16, og jeg var inde og besøgte min biologiske mor, som kom selv sammen med en englænder, som hedder Nigel, som var en flink fyr. Og så og jeg var begyndt at sådan drikke bajer og sådan noget, og havde arbejde og drak guldsugård og røg smøger. Ja, ikke? Og så sidder vi, så ryger jeg min første joint som 16-årig. Og begynder at få grineflip sammen med min mor, biologiske mor. Og så siger jeg nej til, prøv at lægge dig her. Og så fik hun til at lægge mig ned på en madras. Og der havde jeg lige fået cannabis, ikke, i form af en græspot. Og så sætter han The Dark Side of the Moon på. Og jeg ligger der på ryggen. Og jeg har helt åbne kanaler der i grund af det tjæl der. Ikke? Og så kommer den der med hjerteslagene. Bum, bum, bum. Der var jeg solgt. Der var jeg fandme solgt. Eftermiddag, og solen skinner stadig ned på det lille gadekær. To stemmer i caféen taler om vejret. Vil det ligefrem være rart med en byge? Tina har sagt farvel og er gået hjem. Døren ud til vejen står åben. Lars har taget høretelefoner på og går frem og tilbage på fortorvet foran Mamma Mia. En flok skolebørn passerer Mamma Mia i løb, og ænser ikke Karsten, der sidder i en havestol fordybet i dagens avis. Karsten, ja, vi kan måske lige sige til lytterne, at vi sidder ude foran Mamma Mia. Det er næsten 30 grader i dag, så, så nu klarer vi lige interviewet her ude foran i solen. Ja. Så derfor så er der også lidt støj for biler. Det må lytterne lige finde sig i. Men Karsten, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, sige hvad du hedder og hvor gammel du er? Jeg er navnet er Karsten, og jeg er 51 år gammel. Jeg er kommet her i 6 år nu. Vi skulle flytte herud nogle grupper sammen, som boede i et bofællesskab. Og en eller to dage før vi flyttede ind, der kom vi forbi her, fik jeg lige en kop kaffe, og så to dage siden vi flyttede ind. Da jeg var færdig med min flyttekasse, så kom jeg her og kom hver dag lige siden. Jeg havde prøvet at komme i et andet værested i København i midten af 90'erne. Der er pokker til forskel, da jeg var langt mere glad for Mamma Mia, når jeg skal sige min ærlige mening. Hvad var bedre her? Der er langt mere kærlighed, og dengang følte jeg som om, at hvad hedder sådan noget, jeg var ude i kulden, eller hvad hedder sådan noget. Jeg var ude i kulden, der var ikke nogen kærlighed, og det var uanset, hvordan man bare sad, så fik man ikke andet problemer med de andre. Der har jeg det modsatte oplevelse af Mamma Mia. Hvad laver du, når du kommer hjem? Jeg går tidlig i seng. Børste mine tænder og går i seng. Du. Klokken 5 om eftermiddagen. Klokken 5 om eftermiddagen? Ja, klokken 5 om eftermiddagen. Det stærke nervemedicin, jeg tager, det sørger for, at jeg sover de her 10 timer, eller hvad det kan blive. Der er ikke noget. Jeg er en af de danskere, der sover mest, tror jeg. Det er ikke engang noget. Men Karsten, det vil sige, at du sover så til klokken 4, og så starter din dag faktisk der klokken 4 om natten. Ja. Vil du prøve at beskrive en helt almindelig morgen? Ja, jeg stod ud af sengen og tænker, hvad for en dag får du så i dag, tænker jeg på. Og så koger jeg en dåse røde bønner og spiser dem. Smager okay, selvom det ikke er andet end bønner. Så går jeg i bad, børster tænder, jeg hører lidt radioavis klokken 5. Og så fra 5 til 6 ser jeg TV2 News i fjernsynet. Ja. Og hvad gør du så? Så går jeg mig en lang tur langs åen fra Utterslev Mose til Emdrup Sø og tilbage igen. Sådan en halv cirkel, hvor jeg næsten kommer hele vejen rundt og så går hele vejen tilbage igen. Mellem 8 og halv 9 er jeg også i supermarkedet tur og køber mad. Og så fra halv 9 til halv 11 spiser jeg det store hold hovedmåltid, hvor jeg spiser ret godt. Spiser ret meget og jeg læser lidt... lidt Metro Express og lidt læse bøger. Så går jeg herover og begynder klokken 11 om formiddagen, hvor vi åbner klokken 11. Og så er jeg her til klokken 4 om eftermiddagen, så går jeg hjem og lægger mig til at sove. Hvad spiser du under dit hovedmåltid? Der har jeg tror det er 4 eller 5 forskellige retter, jeg varierer mellem. Hvordan er det? Onsdag spiser jeg risengrød. Torsdag spiser jeg noget ris, som jeg har kogt i... en tomatsovs, og fredag spiser jeg kartofler, som jeg skærer i stykker og koger og steger på panden. Og lørdag spiser jeg ris og tomatsovs igen, og søndag spiser jeg havregrød med mælk og sukker, og mandag kartofler, og tirsdag spiser jeg rugbrød med tomat eller rugbrød med ost. Ja. Men Lars, kan vi prøve at spole lidt tilbage, og så... kan jeg lukke dig til måske at fortælle en lille smule om, før du blev ædru, og før du stoppede med at ryge cannabis osv. Hvor du voksede op henne, og hvad har du lavet? Altså, jeg voksede op i forskellige byer her på Sjælland, og ganske almindelige, ikke helt almindelige forældre, for de var faktisk en depressive begge to, og de drak en fandens masse æblevin. Og så var de altså, så var de delvis pædofile begge to. Ja, på den måde, ikke? Hvordan det? Ja, altså med seks overgreb, ikke? Altså på dig? Ja, på mig, på mig. Sådan er det, ikke? Ja. Og det var også i orden, og så har jeg på sådan en bog rundt omkring på Sjælland med min biologiske far og min adoptivbror. Og det der, jeg snakker om seksuelle overgreb, det fortsatte med, han var kendt med i zoologi, doktorgrad og magistergrad i zoologi, og havde sit eget laboratorium, hvor han tog nogle ting fra, som han brugte jævnligt. Det ene var hospitalsprit, Så var der æder. Du ved godt, hvad æder er, ikke? Min far brugte det der æder der til at luske rundt om, blandt andet, jeg lå og sov midt om natten. Og så det næste, jeg oplever, det er, at jeg er lidt skæv i hovedet og i kroppen her i min seng, og min far ligger i min seng, og så får jeg kludet igen. Og da jeg så vågner op anden gang, der ligger ligesom, vi har der ikke er plads til os begge to i min seng, på mit værelse, at der ikke er plads til os begge to. Så jeg stod op og gik ned, og vi havde sådan en himmelsæk i stuen, hvor, og så lavede man sig, så sov en halv time sted, så kom min adoptivbror ned i stuen, og så siger hun, hvorfor ligger du der? Og så siger jeg, far ligger oppe i min seng, sagde jeg så, ikke? Og så sagde hun, nå. Og så har jeg ikke hørt mere for det. Jeg har ikke hørt noget med, at jeg skulle snakke med en psykolog eller socialrådgiver eller noget sådan. Det kom jeg ikke til. Det var bare en af de ting, der skete derhjemme, ikke? At det kørte på den måde, ikke? Og jeg var så mærkelig inde i min hjerne, så jeg synes, at det var ikke lige godt, så jeg synes, sådan var det bare. Sådan var mit liv bare på den måde, ikke? Igen og igen og igen, ikke? Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg kunne fortælle mange historier, og det er heftige sager, ikke? Nå, men og du, de her ting skal du jo kun snakke om, Lars. Jeg snakker om det en gang imellem. Jeg bliver lidt stresset, lidt dierne, når jeg snakker om det, ikke? Men jeg ved godt, hvordan det slavisk har kørt fra inden til anden, ikke? Altså, og det har jeg udmærket med, ikke? Ja. Men det er nogle saftige historier, ikke? Også den der med, at folk tror, altså folk jo vil gerne tro, at jeg har været udsat for incest. Hvis jeg siger, at min far havde et laboratorium i forbindelse med hans arbejde, han havde også en doktorgrad i zoologi, ikke? Så begyndte det at være sådan lidt mærkelig historie, ikke? Med den perverse videnskabsmænd og sådan noget. Kan du forestille dig det? Jeg kan ikke forstå det sidste, du siger, det med det perverse med. Den perverse videnskabsmand. På den måde, ikke? Ja. Og der var godt med hospitalsprit derhjemme, med hospitalsprit og 3-ugersvin og appelsinjuice blandet sammen, ikke? Og så holdt jeg ellers nogle fester for min lærer, for vores naboer og sådan noget, på den måde, ikke? Ja. Hvornår fandt du ud af første gang, at du kan man sige, er psykisk sårbar? Eller hvad, jeg ved ikke, hvilket... Jeg begyndte at tage medicin i 86, fordi jeg var skizofren. Og jeg sov dårligt, og jeg havde det skidt. Og så gik jeg til psykiater, og han gav mig en stærk nervemedicin, som har hjulpet lige siden. Hvordan fandt du ud af, at du var skizofren? Ja, det fik jeg at vide af psykiateren. At det mente, han var en skizofren diagnose. Selvom jeg ikke hører stemmer, så mente han, at jeg var skizofren. Det tror jeg, han har ret i. Uden medicin bliver jeg meget angst, jeg ligger meget søvnløs, og jeg har en meget pover følelse indvendig, når jeg ikke tager medicinen. En meget hvad for en følelse? Pover følelse, sådan fattig livsindhold eller sådan. Og så paranoia, alle folk er efter mig. Folk synes, jeg er psykopat, når jeg ikke tager medicinen og sådan nogle ting. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Men det, den følelse har du ikke haft, siden du begyndte at tage medicin i 86? Så har jeg haft 2-3 perioder, hvor jeg har været umedicineret eller undermedicineret. Så jo, jeg har haft nogle undtagelser. Og hvordan kan det være, at du har været umedicineret i perioder? Ja, det er sgu egentlig et godt spørgsmål. Altså sidste gang, det var i 2014, der fortalte de, at vi tog nogle trilafoner, og jeg tog noget Liponex og noget Effex, og så skulle jeg kunne trappe ud af trilafonerne, fordi at de ville lade være med at producere dem. Nå, så trapper jeg ud telefonen, jeg synes, jeg fik det bedre. Jeg tænkte, så skal vi så ikke fortsætte med at trappe mig ned i medicin, og se, at vi kan få det bedre og bedre. Så gik der nogle måneder på den måde, jeg blev mindre og mindre medicineret, og lige pludselig var jeg ved at leve ind i en psykose. Jeg havde det ikke godt selv, og jeg var tæt på at flippe ud af alle de problemer. Jeg kunne ikke rumme dem, det kunne jeg ikke. Hvordan mærkede du, at du var på vej ind i en psykose? Ja, altså, jeg kunne ikke, jeg var tæt på at begynde at bruge vold, simpelthen. Både mod mig selv og mod andre. Jeg tæt på at begynde at beklage mig, at der ikke var nogen kærlighed. Hvordan mærker du det der med, at du siger, at du nærmest er tæt på at bruge vold, eller sådan, eller hvad? Jamen, mener du med altså, det? Nede i Mata, så skulle købe et eller andet i Mata, så stod der en helt almindelig ung kvinde, der eksploderede mig lige ved at stikke hende ind på gassen, ikke? Og hun har ikke gjort mig noget som helst. Det er ikke så godt. Så det kan medicinen hjælpe på. Derfor elsker jeg medicinen, når jeg skal være helt ærlig, ikke? Det kan den godt sættes i stedet for kærlighed, kan man sige. Man sover godt. når man tager medicin, at man fungerer bedre, når man tager medicin, end ikke man gør. Så ja. Jeg tror også, de andre her på Mamma Mia kom 2014, som jeg snakkede om. De følte, jeg ikke elskede mig så meget, som jeg plejede i den der sommer, hvor jeg kun var halvt så meget medicineret, som jeg plejer. Så ja, jeg klager ikke. Og hvordan med kærligheden nu? Kærlighed, ja, det sørger medicin sgu for, og så er de andre brugere her i Mamma Mia, personalet og sådan noget. Det synes jeg. Men når du har savnet kærligheden før, har det så også været sådan konkret i forhold til en kæreste og sådan nogle ting? Ja, jeg har længtes meget efter en god kvindelig kæreste, har jeg. Jeg ved ikke, hvad man skal forklare det. Det er ikke rigtig blevet til noget. Det kan jo nås endnu. Jo, tak. Tak skal du have. Ja. Aldrig for sent, nej. Det er rigtig noget. En gang, kan jeg huske, også i Herlev, hvor han sad i sin morgenkåbe, og ikke andet i en høj stol, og løftede mig op, og sad med sit nøgne kønsdele, og han folder min hånd udenom hans tissemand, og så hans hånd ud over min hånd, og så op og ned, ikke? På den måde. Ikke? Det var en af de ting, der skete, ikke? Og så analpenetrering, og jeg har muligvis også fået nogle røvfulde nogle gange, og sådan noget, ja. Og hvor gammel er du på det tidspunkt? Ja, der var jeg 3-4 år gammel, da jeg begyndte at huske det der ting. Ja. Altså, det var bundbeværelse. Og jeg kan ikke finde ud af, jeg kan ikke forstå, at min far, som var velbegavet, havde en doktorgrad i lortet, at han skulle føle sig seksuelt, føle, at jeg var seksuelt attraktiv. Det kan jeg ikke. Det er sgu over mit... ja, det kan jeg ikke forstå. Hvornår stopper de her krænkelser fra din fars side? Ja, det stopper jo sådan set ikke. Det sidste krænkelse, det var med Æder i sommeren 85, hvor jeg er ude på toilettet i en lejlighed, jeg lejede af min moster på Isidre 23. Og jeg var halvfuld. Han havde kommet ud med en pose stærk øl til mig. Og jeg sidder og drikker, og han sidder og drikker kaffe og smøger. Så går jeg ud for at tisse. Og lige inden jeg kommer tilbage hen ad en gang, og skal til at dreje til højre ind i dagligstolen, hvor han skulle sidde. Lige der ved, hvor jeg drejer til højre, så kommer han ind bagfra fra et lille rum. Det var en 3,5-værelses lejlighed. Og jeg får kloden. Og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner op i min seng. Med en underlig tung fornemmelse i hovedet. Og jeg har en usædvanlig grim smag i munden. Og stå op, og min far var gået, og så for at få fjernet den der smag i munden, så kan jeg huske, så drak jeg nogle guldsukker eller sådan noget, ikke? Så drak jeg et par stykker af dem, ikke? Og det var sidste gang, jeg så min far, så næste var, at min adoptivbror Niels der, han ringer til mig, jeg er altså min biologiske bror og drikker bajer, og så ringer han og siger, at min far har forsøgt at begå selvmord og ligger på Rigshospitalet i en respirator. Og der tager jeg så ind og ser til ham. Men så bliver jeg indlagt på St. Hans. Om søndagen og mandag ringer jeg fra en telefonboks ned på St. Hans ind til Rigshospitalet og spurgte, hvordan min far havde det. Så sagde de, at han er død. Vi lukkede for respiratoren, og han sov stille ind. Og så færdig arbejde, ikke? Han var sgu også en syg mand, ikke? Altså, må jeg sige. Han var meget syg, ikke? Det var han i perioden rigtig syg, ikke? Ja, han kunne jo heller ikke finde ud af at tage det bedste af medicin, ikke? Ja. Inden din mor ligesom henvender sig til lægen i forhold til det her med, og om de har mulighed for at se dig, ligesom vurdere, om du er skizofren og alt det her. Hvad gik forud for det? Hvad fik din mor til at kontakte lægen? Jeg tror, hun kunne mærke, at jeg var ubalanceret. Jeg sov også dårligt om natten. Jeg tror, jeg beklagede mig over, at jeg sov dårligt der. Men der er nogen, der siger, at når vi er skizofren, så er vi en gang imellem en anden, og der er sådan helt uligevægtigt. Det kan godt være, det der var det. Man blev bange for den anden ind i mig, hvis jeg må sige det på den måde. Det kan jeg godt forstå. Men er det sådan, at du selv har oplevet, at der også er en anden ind i dig? Ja, det må tilstå. Det er der godt en gang imellem. Det vil blive svært at styre det uden medicin for mig. Jo, der... Der er godt en anden uden medicinen er der godt en anden uafbalanceret Karsten, som kan finde på det værste, han er sagt. Så det var godt, de kunne hjælpe mig. Hvad kunne den ubalancerede Karsten finde på? Mig selv kunne jeg finde på at kaste mig ud fra fire sal, ikke? Fordi det ikke holdt smerterne ud. Jeg kunne også finde på at stikke en eller anden tilfældig ind på kassen eller sådan noget. Du ved, det. Simpelthen, der opstår den tanke i mit sind at slå på den anden, og den dur. Det er svært at forklare. Er der noget, der fremprovokerer den tanke, eller er det bare helt umotiveret? Det er umotiveret. Det er folk, der ikke har gjort mig nogen som helst fejl eller noget galt på nogen måde, som jeg kan finde på at tænke på at slå hende. Ikke? Ligesådan i svømmehallen om morgenen der. Hende, der stod ekspederet der, man kom ind og viser sig sit svømmekort. Sådan det var det samme, hvis jeg tænkte på at slå hende, du ved det. Hun havde ikke gjort mig nogen som helst fejl, så du ved, det er jo ikke så godt. Men du gjorde det alligevel ikke? Nej, det lykkedes mig at beherske mig, men hvis ikke jeg blev sat op i medicin igen, så var jeg kommet galt et sted. Jeg må lige sige en ting, og det er vigtigt, det er, at jeg i 88 blev to røverier med knive. Jeg brugte, jeg hørte stemmer, og jeg hørte, det var stemmer om børn, og jeg brugte alkohol og stoffer til at ignorere de stemmer, og jeg kunne ikke holde ud med, og jeg havde brugt mine sidste penge på et eller andet, der at fylde mig med, og så går jeg ned 2. august 88 og laver et kioskrøveri, og slipper godt fra det, og 3. august, der går jeg ned i den danske bank på Enghaveplads og laver endnu et røveri, og det blev ikke taget, og et par måneder efter, da jeg har fået lejlighed herude i Nordvestkvarteret, der har jeg så meldt mig selv til politiet midt om natten med en telefon, og fik et halvt års varetægtsfængsel, og kom fra retten, og fik en tidsubestemt behandlingsdom, som varede 10 år. Det er så efter, lige kort tid efter, at min dom blev ophævet i 99, så fik jeg det brevet fra den leverspecialist inde på Bispebjerg, skriftligt, og at jeg skulle opsøge distriktspsykiatrien, og bede om hjælp til at få ud og få trækket mig ned til 0 genstande om dagen, stod der, ikke? Og det gjorde jeg så. Så svedte jeg den ud til 2-3 dage. Det eneste, jeg fyldte mig med, det var en... jeg gik ned på Q8, og så købte jeg en liter juice og en flaske soda, cola og en liter ymer. Og så et par måneder efter det, ryger jeg tjal for sidste gang, og så blev en vegetar 10. august sidste år. Ja. På den måde. Men det var simpelthen fordi, at jeg brugte stoffer til at ignorere den tilstand, jeg er ved med at være meget stærkt forpint over at høre stemmer om børn. Det er det værste, jeg har oplevet nogensinde i mit liv. Og det har varet i årevis, og det har været det der med de der tanker, de der ord, der beskriver det ene eller andet. Det er ikke noget med at være hallucineret på den måde, men jeg oplever, at mine egne tanker producerer nogle ord, som jeg oplever, at alle og enhver kan høre. Jeg oplever, og det har jeg oplevet i mange år, 20-25 år eller sådan noget, har jeg oplevet, at alle kan høre mine tanker. På den måde, og så er det jo, de er jo gode, det ved jeg ikke. Så ligesom at høre, ja. Det er ligesom at lukke det ud, så bruger du høretelefonerne. Ja, så vil jeg sige, nogle gange så har man det så dårligt, så man ikke stoler på sine egne tanker, mens man har høretelefoner på, for så kan man ikke høre, hvad man selv tænker, i forhold til, når kan de andre buschauffører høre det ind, hvad man tænker, og så videre, så videre, så videre. Det er meget indviklet, ikke? Men det er meget højst ubehageligt, ikke? Men det var det, jeg sagde, at man får ikke sin pension gratis, ja. Det gør man ikke. Man får kun pension, hvis man er syg, og jeg er syg, det ved jeg også godt. Og jeg skal have medicin også om en dag. Lars, de ord, du siger, du producerede, altså dine tanker, dengang du begår de her brankerøverier for at få råd til at købe nogle stoffer, der ligesom kan få de tanker væk. Ja. Hvad er det for nogle tanker, du siger, det drejer sig om børn? Ja, det kan jeg godt sige. Det er pædofile tanker. Ja. Det har været meget, meget ubehageligt. Og jeg vil sige, folk synes nok, at jeg er vindgal, ikke? Men jeg kan ikke sige så meget. Og det tror jeg, min behandler også er enige om, at jeg er 100% ufarlig. Ikke? Og jeg vil pt. Aldrig præstere noget, reagere noget som helst med et lille barn. Okay. Ja. Kan du måske komme lidt ind på, eller sætte et par ord på, hvad har Mamma Mia betydet for dig? Den har betydet noget, altså at der er en kærlig omgang mellem os alle sammen, og det har betydet, at jeg har noget med samfundet at gøre. Jeg har kontakt til samfundet via Mamma Mia eksisterer. Og ja, og vi er alle sammen båd herovre, og der er et godt fællesskab, og næsten alle er socialister og sådan nogle ting, for at sige sådan. Næsten alle er socialister? Ja, ja. Jamen, når vi snakker politik, så er vi alle sammen enige om, at Lars Løkke har lort i hovedet af den, du og Joachim B. Olsen skal på opdragelseslejre i Nordøstgrønland, eller hvad det hedder. Okay. Så det hjælper lidt på den gode stemning, at de har et fælles politisk ståsted? Ja, det synes jeg, det gør. Og så er der nogen, måske nogle enkelte, der ikke er socialister, men det sker der ikke noget ved. Altså. De er gode nok alligevel, ikke? Jeg har ikke snakket med nogen, der har sagt, at de ikke er socialister, men det kan godt være, at der er nogen, der er, som ikke siger noget, men som er højorienteret, men det... Det blæser vi på, for det, de er gode nok alligevel, synes jeg. Ja. Jeg hører første gang om Mia i 90'erne, men der er jeg så alkoholiseret, så jeg ikke kunne se, hvorfor jeg skulle gå herover, når de kun serverer lysebajere. Så det havde jeg droppet. Men så havde jeg været ædru en del år. Så blev jeg så indlagt på Bispebjerg Hospital i 2011, hvor jeg så en brochure fra naboskolen, som er tilknyttet hjemme om Mia. Og der stod så om EDB-undervisning. Og så tænkte jeg, når jeg bliver udskrevet, så opsøger jeg mig via. Og så vil jeg have noget EDB-undervisning, så jeg kan følge ud af alt det moderne der. Ikke? Og jeg har også lært nogle ting. Ikke? Altså, jeg er kun normalt begavet, men jeg har lært nogle ting gennem livet. Ikke? Ja, kun normalt begavet. Så hvor mange år har du kommet her? Siden slutningen af 2011. Ja. Hvad har Mamma Mia betydet for dig og din hverdag? Altså man kan sige det på den måde, at jeg har ikke været indlagt en eneste gang i den tid, jeg har været tilknyttet Mamma Mia. Jeg har ikke været på nogen hospital, kun for at besøge andre. Men der har ikke været noget der. Jeg får fuldt ud den sociale adfærd, som jeg rent naturligt har brug for og har lyst til. De andre er også psykisk syge, men vi har fandme nogle gode samtaler og en masse sjov og sådan noget. Er der noget, som du gerne vil sige, Lars, som jeg ikke har spurgt ind til? Er der noget, du gerne vil sige til dem, der eventuelt sidder og lytter med? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg sige, at... at Ansebus rykker for vildt. Den er hermed givet videre. Ja. Jeg slukker. Det er også en ordentlig omgang selv, men det er. Du har lyttet til Stemmer indefra. Tilrettelæggelse og klip Morten Harvidsen. Redaktør Mikkel Clausen.